Hosszú éjszaka volt, mikor ébren váltam a fényen. Milyen boldog is voltam, hogy kattan az ár. Milyen boldogan zártam az ajtót, s te jöttél hozzám. Milyen boldog is voltam, hogy érez a szám. Angyal lány, hol jársz? Éppen felkelt a nap, és én megláttam csak kis szárnyal. Rögtön éreztem, nem tudok szállni velem. Vigaszom, annyi volt, hogy te szóltál, hogy újra látlak. Addig eljár majd hozzá képzeletem. Angyal lány, hol jársz? Angyal lány, sose felejts el engem, jöjj vissza hozzám. Sose felejts el engem, ó, jöjj vissza hozzám. Sose felejts el engem, jöjj vissza hozzám, angyal lány.